أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين ومن دعا بدعوته واستن بسنته واقتدى به وبهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن تاج العارفين وممدهم حفيد رسول الله الشمس الولاية الكبرى سيدنا وشيخنا ووصيلتنا إلى ربنا ومولانا أبي العباس أحمد بن محمد السالم التجاني، رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيفيد أنهم يؤدقون درجة mbokki dafa melni man nañu ñaan qaddala al-sayyid az-zuba ndax ma yag na ci xoot xoot ba san wi degg nañu kan ji ñu ngi nuyu juri ji fi teew jiital ci ilimaanu dëkk bi ay ilimaana fi ne, waaye buñ ci tuddee benn dana wuutu ya ca des. Ñu ngi nuyu nijaay alxaaji Keeba Gueye, di nuyuwatam sang bi Serigne alxaaji Seeni Gueye, di nuyu waa Wakaam gépp, di nuyu ñi rob si ci Wakaam ñépp. Góor ñi ma nuyu leen benn yoon, ziyaare leen benn yoon, nuyu jigéen ñi fukki yoon, ziyaare leen ba fukki yoon. Xam naa daañu ma laaj lu tax. Waaye bu ko waxtu mayee danaa wax lu tax. Këyit bi dañ cee wax ne naa nuyu alxaaji Libaas Diagne, ñu ne moo fi toogal xalifa bi Cheikh Sidi Mohamadou Mansour, moo ko waa Wakaam gépp. Ndax tey fu waay nekk yaakaar kër Sidi Alxaaji Malick di Nasir Alxaq Bilxaq di jubal Serigne Mansour nga fa toogal. Kon Alhaji Libaas, say bokk ne ñu lay nuyu, ñu ànd ak ñoom di la nuyu. Nuyoo bii may nuyoo nag nuyoo Serigne Babacar Sy la, ibn Cheikh Alhaji Mansour, mu Cheikh Alhaji Malick. wax naa lu ëpp benn yoon ni ku bëgg ma def la ni ma def Serigne Mbaye da ngay def ni ma Serigne Mbaye def. Ku ma def ni ma Serigne Mbaye def ma def la ni ma def Serigne Mbaye. Ku ma mënu la def ni ma Serigne Mbaye def bul foog mukk ni danaa la def ni ma def Serigne Mbaye. Mbëru ca kale jàggi ruur. Ku ma tolloon mbagg mënuloo ma man te moom moo tax. Maa ngi sant yàlla di sant sama ñaari wéy jur di julli ci rasulullahi di ko gërëm dikku ñu fi nag pour bambalante gannaaw. Damay wax directement te li may wax dinaa ko ñeme bu wér te fesal ko bu laajee débat daa ñu toogaat ci kattanu yàlla. Góor gi doon wax sànq te xiir lool ci Sidi Hadj Malick laa bëgg a xam nu mu tudd na jaay Alhaji Ablaye Diagne jërëjëfati soxla bu nekkee benn te ñëpp bokk ko bu ñu wóoloon te rek kenn mën na koo def. Fii ñi fi toog ñoo bokk soxla wóolante nañu dox nga soxla si. Fii bu nekk man damay ñambaas kese wala may sof waaye lu may sos amatul. Ku tudd Seydil Hadji Malick ci diine tudd ko ci tariqa wax ci lu niroog lii nga wax mën nañoo ñaan. Wax nga ne dañuy def journée Cheikh Alhadji Malick déwén nga ne dañuy mobiliser totalement fanaan fi gàmm. Pare naa génnee ruqaat yu xóot ya ci wàllu Seydil Hadji Malick. Waaye bala ngay def journée Cheikh Alhadji Malick premier samedi ci weeru koor le 11 décembre ku fi teew ñu ngi lay invité ci école infirmière de Tar conférence islamique la thème bi mooy dund Seydil Hadji Mohamedul Mansour ibnu Cheikh Alhadji Malick. Serigne Babacar moo koy jiite insha allahu maa koy waxtaane. Ku fi teew ñu ngi lay invité. Ku ma ca gisul nag boo ma soxlaatee ma këfin waaw ñëpp ñu ci le 11 décembre di samedi bi jëkk ci weeru koor wi ci école infirmière d' état bi ci wetu université ñu ngi ciy invité ñëpp ci conférence islamique bu mag thème bi mooy dund Seydil Hadji Mohamedul Mansour ibnu Cheikh Alhadji Malick si. Bismillah 10h30 yàlla na yàlla fay balan ko wax boo ko waxee ba nopp yàlla continue di la fay bal jànn. Ok jërëjëf sekk Alhaji Mabe sekk nee na dana ko wax ci rajo bi sama xol sedd guy seen xol sedd guy jërëjëf. Jërëjëf sekk yéen waa Wakaam danaa waxtaan ak yéen tey waxtaan wu gàtt. Dama koy fëkk cëppeel ko digal ngeen bii bu rëy nag tegg gu neex jafe na waaye lekkin wa rafet a ko gën a jafe. Déggu leen li ma wax de tegg gu neex jafe na waaye lekkin wa rafet a ko gën a jafe. Te fii ku fi nekk ci tànt bi lañuy jëfandikoo togg jàmbur la. Duñu togg ba mu ñor yekk ko saral ko teg ko ci palaat indi ay kuddoo ci fourchette lekk la ca war fexel bu ci takkal sa mbub. Lan la bëgg wax? Mboolem ñi toog ci tant bi tey ñi ci armée yi bu ñu dellu si woon ay surga la ñuy doon. Taa ko sa bàyyi ñi bisi woon bàyyi ñi bisi tey nooy doon surga. Surga nag bu dencee kër bu dencee soxna dëkk ci kër jaamur yor ndonoy jaamur waaye ndono la mu yor la ci gën a fës di ndonoy lislaam ndonoy tariqa Seydou Ahmed Tidiane yi ñëpp war a sellal waaye koo ko ci raw te yëguloo ni sellal mënu la am te nekkunu benn. Sellal mënu la am te nekkunu benn. Joxante loxo suba ba ca ngoon kenn ku ne naan sa morom la ma la yéene yàlla naa ci jiitu te wax ci suuf ne li ma la yéene yàlla bu ma ci jiitu kooku mat na set de te li nu am ciy jàkk am ko ciy juma am ko ciy kaañ am ko ciy fóor yi di wëti fa subaat ngoon ba léegi nu toll fii am na lu des ci biir. Wax naa kero ci mbaaw ni garab yaa ngi gën a bare noo ngi gën a wéré ji xam-xam gën naa bare noo ngi gën a réer piis yi gën naa bare noo ngi gën a rafle war na noo seet lu ko def. Xam nga lu tax noo ngi gën a wéré ji wéré ji bi ci gën a garaaw mooy wéré ji jikko feebaru jikko añ ba suur këll këll defal lu la reeral añal la weer yëg ne sa nawle gor bi nga dëkkal añul reerul nga ne ndokk yàlla ci fanneen bi mën ngaa julli ji ca jàkka ja mën ngaa wëgi fa waaye doo julli doo ciy jaan bu nu yéenentiwul jàmm duñ am jàmm bu nu bëggantiwul yàlla duñ dégg bu nu dimbaleentiwul yàlla duñ dimbali muy jur ya dem barzak ngeen lim leen léegi gërëm leen léegi tagg leen léegi lan ngeen leen tagge jikko waaye judd bu rafet bi jur nañu mu ci jikko des góor gu baax gi tëdd ca tiwaawam di Seydou Hadj Malick ay maamam topp nañ ko ba ñoox ko ci rasulullah muy Cherif xattan waaye nee na soxlawul Cherifu garet ñu ne ko loo soxla mu ne Cherifu xasab naa jikkoo wa li njool màkk jikkoo woon ba mu xëy jur ma ci xaqiqa waaye soxna wu ma deret ji al muslimuna tatakaafuu dimaauhum wa yataa bi dimmatihim adnaahum aqsaahum wa hum yadun ala man siwaahum rasulullahi dafa wax ni julit yi ñoom ñëpp seen deret yi ñoo tolloo nee ma balay diine ji yegg fa ko yàlla soxlaa ka ca bopp ba ka ca genn ba da koy mën a remplacé masalan Serigne Mansour si tey moom mi xalif général di Tidiane man ndongo daara di gën a tuuti ci daara ji su ma ko mënul remplacé ñu xoole ma ko jàppe ma ko ko nee na jurit yegg guñu fa ko yàlla soxla am na ku ma jëkk a jox junni de Alhaji Youssou yaa may jox junni yàlla nga mucc ci ay jinne ëpp na def ñu man de eña man xeer man xeer may man xeer fen may man xeer fen may man xeer sen bey manzar elim mi tuti halis bi nekhna way da tam lu ko dab may len mi tuti ñepp egg suuf ñepp tok may len mi tuti ñepp egg suuf Mustapha ne ñëpp egg si xaalis bi neex na waaye dafa am lu ko dàq ndax bi ñu ko nag ba mu yegg xaalis bi neex na waaye dafa am lu ko dàq yaakaar naa tey ci Sénégal ñi ci ëpp ñi ma xam yëpp nañ ñu dama am fracture suñu kilifa bu baax gi yàlla yàlla yokk wéram Serigne Babacar Sy la ñu àndal dem Italie ma dugg ci wanag wi di sangu glissé am double fracture waaye maa ngi sant yàlla mboolem ñi ma sopp seeni ñaan yeg si na te man pour man yëpp ma sopp fu ne doomaa dama jóge na fa seet si ma waaye seet si ba du sama naqaama du sama daraji du sama xam-xam jinni yàlla tax ak seeni Babacar la mu ca def nag la mu ca mën a jëriñoo laay coupé ci wax leen bi ma hospitalisé te dat bi du war a ñibbi si jot programme yi ñu am fi jot dafa dikk ni ma gàmm ga ñu daan def ci géejo waaye te nga di ko taxaw day dab ba la 30 la de moom ñu ne yilif ci waaye neewul nañ ci sàkk pexe daf na ni dab ba de la 30 la ni fat ma ni ko xanaa kon si nga ñëw dellu ànd ak waykat yi ngeen wuutuma ca suma yéree fekk si leen mais loolu mënul nekk ànd ak yow nga feebar tëdd ma naan la maa ngi lay jiitu ju booy jóge dab ma mënul nekk moom koy damay toog bi nga génn mu ànd dem pare boobu moom a ta seet dara na ko ànd ak yow nga télé mu ne mes nga raf la mu daw la muy añ na bu la xam lu baax jàngal ko doomam kese yow mu bàyyi la tudd na kenn dafa ne bare na lu mu am ma ne ko kon na alxaaji daw góor ak Abdoulaziz dem jiitu june nga wut koonu booleel kooleen booleel ñu dem ca gàmm ga mu désigné Serigne Mbaye si Abdoulaziz ak rakkam bu jox Mansour si alxaaji daw góor ak Abdoulaziz ñibbi si ànd ak ngeen dem ca gàmm ga Serigne bi toog di xaar ngir man maa hospitalisé ma génn samedi dimanche lundi ñu war a gont ñëw ma ni ko damay téléphoné sama kër pour ku ma jël si mu ne ma matu ko de ndeke booba lam nar mooy bala balay teqaliko ak man ma dugg sama kër ca mënoon nañ bu ñu wàccee aéroport mu boole maa chauffeur am mu yóbbu ma kon mu doy waaye noona la téggee la aéroport dem ba wàccee ma sama buntu kër wax ak sama waa kër ñaanal leen doore yewwee ko loolu nag ko am kilifa gu baax mu def ko nettali bi dana nu jëriñ ñun laxat kaana fi qasasihim ibratun li ulil albab alquran nee na yàlla du historien waaye buy nettali ngorut ñu gore ña te jàlloon pour ñu jëriñoo ko tax loolu laa ciy nettali maa ngi door ay way jure fi nekkoon nañ ñi njaboot gii bàyyi fi lii ñu denn ko ci ñoom te mboolem mboolem lu doomu aadamay sonni ci addina la ci ëpp solo gannaaw farataam julliy juróomam war weeru kooram azakaam aj makkaam mu teral way juróom ci ëpp solo dafa am góor bu baax ko tudd Seydine Hadji Malick Sy, tudd ci tiwaawam. Nee na ñett nit ñi wecc koo nañ ko, ñett te mënu ko wecc. Hadji Malick nee na nit ñi jël nañu alal wecc koo ko xam-xam. Abdoulaye Diouf, lii la jonn laajal bi nga koy dañ ci yéen ngi may xool rek. Maa leen ci sédd ñaari junne waaw, yi ma moomal sama bopp kooku bu bees la, waaye mais bu koy wàññi nag du nuyu leen. Moom Hadji Malick nee na nit ñi jël nañu alal wecc koo ko xam-xam, te alal munta wecc xam-xam. Ñu ne ko pourquoi? Mu ne alal booy dépensé muy wàññeeku, xam-xam booy dépensé muy yokk. Ku la gën a jàngale moo la raw. Alal booy joxe muy wàññeeku, xam-xam booy joxe muy yokk. Maam Hadji Malick nee na nit ñi jël nañu sëriñ remplacé ko Wayjur, te sëriñ remplacé wul Wayjur. Mu ne ko lu tax? Mu ne bi nga mesuré nga dem wuti sëriñ, bañu la ëmbee am na ko doon couscous ak yow, mooy sa Wayjur bu jigéen. Lekk na ba tay tuur ko ci biti ngir da la ëmb, saxaane na xool feebar ngir dafa ëmb. Yóbbu nañu jigéen ba tay maternité ñu doon liir ba préparé ko jëme ko àlla fi. Moo tax ku fi bàyyi sa yaay teraloo ko, mën ngaa sonn ci lu ne waaye doo arrivé. Doom foo ko seen muy dem camion la, bu paanee seetil yaay ja mooy mécanicien ba, bu yegsee rek ñu ne fii la yàqoo. Cheikh Alhadji Umarul Fouti wala may yeggal dafa génn ci alwaar taxaw gis benn waay bu am yaram taaru lool ci bind rafet lool, waajaa ngi def yaramu neen solul mbubb. Cheikh Hadji Umar dugg ci néegam son nga waxandeem yëkkati mbubbu cawali yeg si solal ko waaji. Waaji sol ba mu jekk ni Cheikh Hadji Umar jekk na de, mu ne waaw waaw. Waaji jàpp ca baat ba ne tareet xotti ba mu yegg ca womb ba defaat yaramu ne ndoon fuute ni kon mbub bi daf ko neexul, duggaat ci néegam jël mbub mu ko dàq yegg si ni ko dara solal ko ko ba mu yegg ci tànka waaji ni ko mii daye dàq. Mu ne waaw, nangul ma fële joxe bandu le commentaire bu yàqee wax. Mu solal ko mbubu ñaareel ni, waaji ni ko mii day dàq mali. Mu ne waaw, mu jàppaat ca womb ba xotti ba mu yegg ca womb ba Cheikh Umar ni salaax pour jox ko meneen. Mu ne ko bañ jeexal sa gaal gi mënuloo maa suturaal sama yaayama xaw bi. Moo tax bari na ko kër-këri ci dara mu tëla sa àq yaaya tëtt sa tànk. Moo tax Sidi Hadji Malick ni bu ñu jëlee Wayjur remplacé ko Serigne Diouf nañu Serigne munta remplacé Wayjur. Waxuma ak Wayjur bu baax nag ba tegtal la nitu yàlla. Bala may continuer ci ñetteel bi, Seydouna Mouhamad dafa toog benn saxaaba ñëw ni ko jàngal ma xaqi Wayjur num toll ca yàlla. Su fekkee am na jàngalekat ci àddina rasulullahi la, ñal ma ko ni tekk ba yàgg mu ne ko huma jannatuka wa naaruka. Sa yaay ak sa bàyyi ngay laaj seen xaq, mu ne mu ne ko ñooy sa aljanna ñooy sa safara, ñooy sa aljana ñooy sa safara. Bu ñu ko nu ñu nekkee sama aljana, bu ñu ko bu ñu la jëramee nga dem aljanna, bu ñu la xarabee nga dem safara. Moo tax góor googu ma tudd Sidi Hadji Malick ku mës a ñëw di ko ñaan tariqa bi bala koy foncé daf naan la ana sa bàyyi. Boo ne ko ma nga fa mu ne la ana sa yaay, nga ne ko ma nga fa mu ne ndax lii ngay dugg si am nga ci seen accord, nga ne ko waaw teg ko ci anam bu wér a wér a wér a wér bu door la may tariqa bi. Kooku du propagande, du mbaalaate, du wut mbooloo, du tuukariwu, yàlla rek la soxla si Hadj Malick. Xam nga ñetteel bi Hadj Malick nee na nit ñi jël nañu bokk remplacé ko xarit. Kii sama copain la, kii sama copine la, moom lañ fonk, waaye kii sama mbokk la fonk tuñ ko. Te nee na xarit remplacé wul mbokk. Ndax xarit yaa ko choisir def ko sa xarit mbokk yàlla ko choisir def ko muy sa mbokk. wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum raqiba. Kon ñii fi toog di ay bokki kese, di ñu baaxi kese, di ay wëlëree kese, aj seen bopp ci kër Seydil Hadj Malick. Seydil Hadj Malick ñëpp ci sedd waaye kaveer ci ëpp yi. Dégg leen nag. Seydi Hadj Malick ñëpp ci seddu waaye kaveer ci ëpp li yéen ma laaj preuve. Ok, boo demee ci diiwaanu Baye Seydi Hadj Mansour radiallahu anhu nee na dama ne Seydi Hadj Malick ñëpp ci am cër waaye kaveer ci ëpp li. Boo demee ci diiwaanu Baye Seydi Hadj Mansour Ibn Cheikh Al Hadj Malick nee na fal yaftaxir ahlu dakaari bi malikin faxra al quraishi bi mafxari al muxtaari. dafa mel ne déggu nañu ma xam. Ok, Baye Hadj Mansour nee na fal yaftaxir na puukariwu, fal yaftaxir na dége ahlu Dakar yi waa Dakar bi malikin ci Seydil Hadj Malick. Mu ne ko lu tax mu ne faxral quraishi bi mufxari muxtaar. Nee na ni waa quraishi doon tiitaroo yoon ci yàlla Mouhamad na ko waa Dakaru tiitaroo Seydil Hadj Malick. Seydi Hadj Malick ba muy dem ci waawan xamoo ni wakaam ji la jóge. Góor gi Jibril Gueye ak góor gi Jibril Top ñoo bëgg ku leen firil alquranul karim ñu wax ko ku ñu naan Mama Dior. Góor gi Mama Dior ni leen ah man day sama sëriñ ma nga ca wakaam. gis ko da yama wóorul ak d' accord gat waaye bu d' accordee de bu ñëwee bu fiyee alquran ngeen am lu leen doy a dégg. dikk fii ci Njoobeen fekk fi maam Seydi Hadj Malick mu gaaral ko ko Seydi Hadj Malick d' accord dem Tivaouane di firi alquran installé fa 1900 dëkk Tivaouane Baye Al Hadj Mansour gane àddina ci année boobu mu def fa 22 ans tëdd ci barab bee mu tëdd. xanaa kon bi Seydi Hadj Mansour waxoon dégg nañ ko koo xam ni dañuy seet Maodo pour mu leeral alquran ci yow lañ ko fekk, kenn gane kenn gañewu la. Wax ji nag bu ko kenn jël fëgge ko dënn, xam nga ni defa takkaat ci ndigg laxasaayi waat xam ni tool bi des na lu nar a bay. Mam Mbaye Diop ak mag ñim fi nekke woon gëm alquran ak sunna ak topp Seydou Hadji Malick ak roy Seydouna Mohamed moom lañ leen di fonke. Kon ku bëgg ñu fonk la foofu rek ngay nekk. Moo tax Seydou Hadji Malick xaar tànkam ci sharia ak sunna, mësu koo génn, mësu koo yokk, mësu koo wàññi. Mbooloo l'islam nag mu day nii te lii may wax ci lay daaneel dugg ci benn bayti ci mimier rek ni ko kat ci jox sëriñ bi mu waxtaan. Mbooloo mu day nii ku ko romb mu mel nii ak loo bari bari soxla bu sa xel guddee nga coupé soxla sa bokk ci. Xam nga lu tax Seydina Mohamed dafa toog saa ba ñu wër ko si tuuti ñu seen ñetti nit ñuy waaxu di ñëw. Kenn ka ñëw ba jub mbooloo ma dal di wàññi ku teg dem ba kenn seenatu. Kenn ki ñëw ba jub mbooloo mi gis diggante bu yaraax ci cat la mu dugg ca toog. Kenn ki yëg si ca mbooloo ma waaxu ba ci digg mbooloo ma mu dugg toog. Ñii ñett ni ñool makka ni tekk ba yàgg mu ni ala ukhbirukum bi salaasati nafar, ndax ñett ñii du ma leen firi seen jëf ngir